छियान बेवा सर्ग पाषाणोपाख्यान के तात्पर्य के रूप में चिति का विवर्त रूप जगभ्रम और अजर अमर चितिरूप आत्मा ही ब्रह्मानंद है यह वर्णन। विस्तार से वर्णित पाषाणोपाख्यान को सर्वश्रेष्ठ प्रकृत आत्म विषय में घटाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे कार्य श्री रामचंद्र जी, आपसे मैंने यह पाषाणोपाख्यान कहा। पाषाणाख्यायिका से जो विज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है उससे यही आप निश्चय कीजिए कि सभी सृष्टियां चिदाकाश में या शून्यता में ही स्थित हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र किसी भी काल में कहीं भी कुछ भी वस्तु स्थित नहीं है, किंतु अखंड यथास्थित ब्रह्मा ही चैतन्यानंद घनरूप स्वभाव में स्थित है और कुछ नहीं है। दो, जगत चैतन्य मात्र का विवर्त है, यह सबको अपने अपने स्वप्न के अनुभव से सिद्ध है, यह कहते हैं। राघव, आप ब्रह्मा को केवल चेतन रूप ही जान लीजिए, वह अपने असली स्वभाव से कभी भी ऐसे ही च्युत नहीं होता जैसे कि आत्मा स्वप्न में नगर रूप होता हुआ भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। इससे विवर्त का लक्षण यही निकला कि स्वरूप से च्युत न हुए पदार्थ की अन्य रूप से प्रतीति आई। पेज 432। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2152। विवर्त है, यह लक्षण जगत में प्रसिद्ध ही है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार, जैसे स्वप्न आत्मा का विवर्त है वैसे ही समस्त जगत ब्रह्मात्मा का विवर्त है, यह जानना चाहिए, यह कहते हैं। चिदाकाश ब्रह्मा समष्टि जीव के रूप में चाहे सूक्ष्म उपाधि को प्राप्त करे चाहे स्थूल दृश्य रूप उपाधि को प्राप्त करे, दोनों में अपना निर्विकार स्वरूप त्यागे बिना ही स्थित है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार, यदि जगत ब्रह्मा का विवर्त हो तो परमार्थ दृष्टि से क्या स्थित है। इस पर कहते हैं, न तो स्वयंभू की समष्टि हिरण्यगर्भ की स्थिति है, न जगत की स्थिति है, न स्वप्नंगर की ही असली स्थिति है, किंतु इस परिपूर्ण आत्मदृष्टि से केवल चिन्मात्र ब्रह्मा की ही स्थिति विद्यमान है। पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार, दृष्टांत में भी यह बात समान है, यह कहते हैं। जैसे स्वप्न में नगरादि रूप होकर भी चिन्मय आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थित है, वैसे ही सृष्टि से लेकर महाप्रलय पर्यंत की अवस्था तक जगद्रूप होकर भी ब्रह्मरूप चैतन्य अपने स्वरूप में ही स्थित है। 6. जितनी सृष्टियां हैं उन सब का जो अनुभव होता है उसमें चिति की बराबर अनुवृत्ति होती है। इससे भी यह निश्चय होता है कि चिति ही जगत के रूप से स्थित है, यह कहते हैं। जैसे सुवर्ण और सुवर्ण पत्थर का, सुमेरु पर्वत पर सुवर्ण पत्थर प्रसिद्ध है, अथवा स्वप्न नगर और स्वप्न दृष्टा आत्मा का परस्पर कभी भेद नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही चिति और सृष्टि का भी परस्पर कभी भी भेद नहीं हो सकता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार, जो भी कुछ है वह केवल चिति ही है, सृष्टि नहीं। सुवर्ण के विकार कटकादि स्थल में वास्तव में सुवर्ण ही है, कटकादि नहीं, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। भद्र, स्वप्न पर्वत स्थल में क्या है? चिति ही तो स्वप्न पर्वत है, उसको छोड़कर दूसरा कोई पर्वत का रूप वहाँ नहीं रहता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार, जैसे स्वप्न में एकमात्र निर्विकार आत्मचिति ही पर्वत के सदृश भासती है, वैसे ही निराकार विकार रहित ब्रह्मा ही सृष्टिसा भासता है, दूसरा नहीं, यह जानिए। 9. चिन्मात्र निर्मल एवं निर्लेप आकाश रूप यह आत्मा नाश रहित जन्म रहित तथा बुद्धि आदि विकारों से वर्जित है। आठ हजारों महाकल्पों में भी यह न तो उत्पन्न होता है और न विनष्ट ही होता है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, जीवरूपी पुरुष चेतन रूप निर्मल आकाश ही है। आठ, ये आप चिदाकाश रूप हैं, मैं अजर चिदाकाश रूप हूँ और ये तीनों जगत भी निराकार चिदाकाश रूप हैं। 11. यदि शरीर में चिदाकाश न रहे तो वह निर्जीव ही हो जाएगा। यह चिदाकाश काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता और न नष्ट ही किया जा सकता है, अर्थात आत्मा छेदन, ज्वलन एवं नाश इन सब का अविषय है। 12. भद्रत, इन सब कारणों से न कुछ मरता है और न कुछ उत्पन्न होता है। चिति में प्रकाशन स्वभाव है, इसी से चित प्रकाश ही जगत के रूप में भासता है। 13. आई पेज 433 सर्ग 96 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। चिति का मरण या भेदन मानने में कोई प्रमाण नहीं है और यदि मानोगे तो सभी का मरण हो जाएगा, यह कहते हैं। 2153 यदि चेतन मात्र स्वरूप जीव का मर जाना ही मान लिया जाए तो पिता के मर जाने पर उसका पुत्र भी मर जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पिता पुत्र तो एक रूप ही हैं, भिन्न नहीं हैं। इसलिए चेतनात्मा जीव नहीं मरता, यही मत निश्चित है। 14. एक ही भूतात्मा प्रत्येक भूत में स्थित है, इस श्रुति सिद्धांत के अनुसार भूतात्मा का मरण मानने पर सब भूत प्राणी मर जाएंगे, यह कहते हैं। एक यदि एक प्राणी के मरने पर सदा ही सब जंतु मर जाते तो ऐसी स्थिति में सारा भूतल जनों से रहित शून्य ही हो जाता, अतः आत्मा मरता नहीं। 15. वर्टिकल बार श्री राम जी, आज तक किसी भी स्थान में किसी का भी चिन्मात्र स्वरूप मरा नहीं है और चेतन से शून्य भूतल भी किसी समय नहीं रहा है, इसलिए पुरुषात्मा चेतन को अविनश्वर ही समझिए। 16. वर्टिकल बार इस स्थिति में चेतनात्मा के परिज्ञान से ही जन्म मरणादि रूप अनर्थ की निवृत्ति सिद्ध हुई, यह कहते हैं। मैं एकमात्र चेतनात्मा स्वरूप ही हूँ, मेरा शरीर आदि अनर्थों के साथ संसर्ग है ही नहीं। इस तरह का जब ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है तब जन्म मरण आदि अनर्थ रहे ही कहा। वर्टिकल बार 17. वर्टिकल बार भद्र, मैं निर्मल चेतन मात्र रूप हूँ। इस तरह के आत्मा के अनुभव का जो पुरुष कुतर्कों से खंडन करते हैं, वे पुरुष आपदाओं के समुद्र में डूबते ही रहते हैं। वर्टिकल बार 18. वर्टिकल बार मैं चेतन रूप हूँ, गगन से भी अति स्वच्छ हूँ, सनातन हूँ, व्यापक हूँ और सब तरह के विकारों से शून्य हूँ, इसलिए मेरा क्या जीना, क्या मरना और क्या सुख दुख। वर्टिकल बार 19. वर्टिकल बार मैं आकाश के सदृश निर्मल निर्लेप केवल चेतन स्वरूप हूँ, ये शरीर आदि अनर्थ मेरे होते कौन हैं। इस तरह विद्वानों के द्वारा अंतःकरण में अनुभूत अनुभव को जो अपने कुतर्कों के बल से खंडन करता है, वह पुरुष अपनी आत्मा का ही हनन करता है, ऐसे पुरुष को हजार बार धिक्कार है। वर्टिकल बार 20. वर्टिकल बार में चिदाकाश रूप स्वच्छ ब्रह्मात्मा हूँ, इस तरह का विस्पष्ट अनुभव जिस पुरुष का नष्ट हो गया हो, वह भले ही जीता हो, लेकिन उस मूढ़ को विद्यजन मुर्दा ही जानते हैं। 21. मैं ज्ञान स्वरूप ब्रह्मात्मा ही हूँ, मेरे देह इंद्रिय होते कौन हैं? इस तरह के अप्रोक्ष ज्ञान को प्राप्त कर चुकने वाले अविद्यादि मलों से निर्मुक्त अतेव अतिविशुद्ध हुए पुरुष को मरण आदि आपदाएं नष्ट नहीं कर पाती। 22. चिन्मात्र रूपी विशुद्ध आत्मा को पकड़कर जो पुरुष अचल बनकर स्थित है, उस महापुरुष को मानसिक पीड़ाएं उस तरह छिन्न भिन्न नहीं करती जिस तरह महापाषाण को बाण। 23. जो पुरुष अपने चेतन स्वभाव को भूलकर तुच्छ शरीर में आस्था बांधकर बैठे हैं, उन्होंने असली सोने को छोड़कर राख को ही सोना समझकर ग्रहण किया है, यही वास्तव में जानना चाहिए। 24. मैं देहरूप ही हूँ, इस भावना से पुरुष का पेज 434 2154 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक बल बुद्धि और तेज नष्ट हो जाता है और मैं चेतनात्मा ही हूँ। इस ज्ञान निष्ठा से उसका बल बुद्धि और तेज उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। 25 वर्टिकल बार मैं आकाश के सदृश अतिस्वच्छ विशुद्ध परमात्मा रूप हूँ। मेरे जन्म मरण ही क्या। इस प्रकार की निष्ठा हो जाने पर पुरुष में लोभ मोह आदि दोष रहेंगे ही कहा, क्योंकि वे आत्मा में तो रहते नहीं, इसलिए ज्ञानी पुरुष की वे क्या क्षति पहुंचाएंगे। 26 वर्टिकल बार चिदाकाश को छोड़कर दूसरे तुच्छ स्थूल आदि देहों को जो पुरुष अलग से सत्य रूप आत्मा समझकर देखता है, उसी मूड के लिए यह कहना उचित है कि लोभ आदि अनर्थ हैं। 27 वर्टिकल बार मैं न तो छेदा जाता हूँ, न मैं जलाया जाता हूँ। मैं वज्र के सदृश दृढ़ चेतन मात्र स्वरूप हूँ, न मैं शरीरी हूँ। इस प्रकार का निश्चय जिस महामति को है, उस महामति के प्रति यमराज भी तृण के सदृश तुच्छ के हैं। 28 भद्र, बड़ा ही आश्चर्य का विषय है कि पंडितों को भी मोह व्यामोह देखा जाता है, इसीलिए वे शरीर रूपी एक जड़ टुकड़े का नाश उपस्थित हो जाने पर हम नष्ट हो रहे हैं, यो मोहित होकर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। 29 मैं चिदाकाश स्वरूप ही हूँ। इस प्रकार का परमार्थ सत्य रूप भाव जब स्थिर हो जाता है, तब वज्रपात और युगांत के प्रलयकाल के अग्निदाह भी फूलों की ढेरी से हो जाते हैं। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार मैं अमर चिदात्मा रूप नहीं हूँ, देहरूप हूँ, इसी से नष्ट हो रहा हूँ। यों समझकर पुरुष जो रोदन करता है, उसका वह रोदन तो आत्मा के नष्ट न होने पर ही होता है, इसलिए विवेकी की दृष्टि से नट के सदृश रोदन विडंबना एक परिहास का खेल ही है, दूसरा कुछ भी नहीं। 31 वर्टिकल बार यह सदा अप्रोक्ष रूप चेतन रूप ही मैं हूँ, देह आदि दृश्य रूप मैं नहीं हूँ। इस प्रकार के निश्चय से जिस पुरुष का अंतःकरण पूर्ण है, वह महात्मा कहीं पर भी मोह में नहीं फंसता। 32 वर्टिकल बार मैं चेतनात्मक आकाश हूँ, मेरे विनाश का कोई भी सटीक हेतु नहीं है, सारा जगत चेतन सत्ता से व्याप्त है। अथ तुम लोगों को यहाँ जन्म मरण आदि का संशय ही नहीं करना चाहिए। 33 हम लोग चेतन से अन्य हैं, ऐसा जो कहते हैं वे क्या चैतन्य युक्त होकर कहते हैं अथवा चैतन्य से शून्य होकर कहते हैं? पहला पक्ष लेते हैं तो अपना चेतन स्वभाव जानकर वैसा कहना ही नहीं बनता। यदि दूसरा पक्ष लेते हैं तो जो चैतन्य से शून्य हैं, वे हम अचेतन हैं, इसका अनुभव या अपलाप अधिक क्या कहें, किसी का भी अपलाप नहीं कर सकते। इस आशय से कहते हैं, यदि चेतन के स्वरूप को छोड़कर और अन्य किसी जड़रूप पदार्थ बनकर मनुष्य प्रश्न करते हैं, तो आप उनसे कहिए कि हे महाभूत, अपनी आत्मा का अपलाप क्यों करते हो। वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार और यदि चैतन्य अपना मरण देखता है, यह माना जाए तो वह सदा ही अपना मरण देखा करेगा। ऐसी स्थिति में जी रहे पुरुषों को सदा ही मरण का अनुभव होता रहेगा। यह कहते हैं, आत्मरूप चेतन यदि मरता हो तो प्रतिदिन यानी निरंतर आत्मारूप जीव मरे हुए ही हैं। बटा पेज 435 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 96। यह मानना होगा फिर क्या आप लोग मरे हुए ही हैं, यह कहिए, क्योंकि चेतन को तो आप लोगों ने मृत ही माना। वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार 2155। यों जब मरण ही अप्रसिद्ध है, तब उससे भिन्न जीवन की भी कल्पना व्यर्थ है, वह आशय रखकर कहते हैं, इससे न कुछ मरता है और न कुछ जीता ही है। मैं जीता हूँ या मैं मरा हूँ, इस प्रकार चिति केवल भ्रांति का अनुभव करती है, वास्तव में वह मरती नहीं है। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अविनाशी चेतन के अनुसार ही सबको वस्तुओं का अनुभव होता है, उससे विरुद्ध प्रकार से नहीं। यह कहते हैं चितिरूप आत्मा जिस प्रकार से जिस वस्तु का भ्रांति से अनुभव करती है उसको उस प्रकार से तत्काल ही देख लेती है। यह बालक तक का अनुभव है, आत्म चिति कहीं भी नष्ट नहीं होती। 37 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। चिति संसार देखती है, मुक्ति देखती है और सुख भी जानती है। इतना होने पर भी अपने स्वरूप से काल भेद, देश भेद या वस्तु भेद द्वारा भिन्न नहीं होती। 38 तब बंध और मोक्ष में विशेष किस बात को लेकर है, इसे बतलाते हैं। चिति अपने असली स्वरूप को न जानने के कारण स्वयं मोह नाम धारण करती है, यानी संसारग्रस्त हो जाती है, और जब अपना असली रूप जान जाती है तब मोक्ष नाम को स्वयं धारण कर लेती है, यानी मोक्षरूप बन जाती है। 39 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। किसी समय कोई कुछ भी न तो नष्ट होता है और न पैदा ही होता है, क्योंकि जो भी कुछ है वह सभी आकाशवत अतिविशत चैतन्य मात्र रूप आत्मा ही है। 40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इन सब बातों से निचोड़ यह निकला कि जगत के अनेक रूपों में सत्यता या असत्यता केवल अपने अपने मंतव्यों के अनुसार स्थित है, वास्तव में नहीं। यह कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है जो सत्य न हो, या ऐसी कोई चीज नहीं है जो झूठी न हो, क्योंकि अपनी अपनी मति के अनुसार जिसने जैसा निश्चित किया उसके सामने वैसी ही वस्तु उपस्थित हो जाती है, परंतु यह वस्तुस्थिति नहीं है। 41 उफ एक कथित अर्थ का निगमन करते हुए उपसंहार करते हैं। श्री राम जी इस जगत में पुरुष भ्रांति से जिस वस्तु को जिस रूप से कल्पना कर लेता है उस वस्तु का उसी रूप से अनुभव करने लग जाता है, यह बात सर्वविदित है। इसलिए ये सब पदार्थ विषामृत दृष्टि के सदृश, यानी विष को अमृत समझने के सदृश, कालादिवश अनितादि ज्ञान रूप संवित के अनुसार ही व्यवस्थित है, भी वस्तु चितिरूप आत्मा से भिन्न है ही नहीं। यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है। 42 आथ कुछ 96 सर्ग समाप्त।